Sitindi ang pangay. Setrepati sini julu salan aku ku salan pengainku tuliri kau tonji ia jiri erota harami tena parikanna. Isau simpun tonji jarre kiri